aptekach Aflofarm. Ole! Już teraz tydzień hiszpańsko-portugalski w Lidlu, a w nim biały tuńczyk w oliwie 21,99 za 415 gramów i sok z klementynek 4,49 za 750 ml. Lidl. Więcej na radość z życia. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto. I trawisz to. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 31 lipca, jest 13. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Krajowa Rada Sądownictwa jednak ujawni listę kandydatów do Sądu Najwyższego. Za pół godziny rusza proces Jerzego Owsiaka za to, że użył wulgarnego słowa w czasie spotkania autorskiego. W tym serwisie też apel głównego inspektora pracy do pracodawców w związku z upałami. Można zastosować dwa rozwiązania. Skrócić dzień pracy lub wprowadzić dodatkowe przerwy. Rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa, sędzia Maciej Mitera, zapowiada, że KRS ujawni dane kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego. Wcześniej Rada stała na stanowisku, że nazwisk opublikować nie można z powodu przepisów RODO. Wedle najnowszych danych do KRS zgłoszono 170 kandydatur na sędziów Sądu Najwyższego. Jak mówi sędzia Maciej Mitera, nie ma powodu, dla którego nazwiska chętnych nie miałyby zostać ujawnione. Nie chcieliśmy wylewać dziecka z kąpielą i chcieliśmy wszystko korekt pod względem prawnym przeanalizować i RODO, i inne przepisy dotyczące tych informacji i uznaliśmy, że nie tylko tutaj RODO nam nie zabrania, ale wręcz jeżeli chodzi o informację publiczną, to Rada jest zobowiązana w ramach BIP-u, Biuletynu Informacji Publicznej, upublicznić na swoich stronach tą listę. Nie wiadomo jednak, kiedy lista zostanie opublikowana. Przepisy nie mówią, kiedy mamy taki obowiązek to uczynić, natomiast wzorem lat poprzednich, zapewne 7 albo 14 dni przed rozpoczęciem całej procedury postępowania, na stronach się taka lista ukaże. KRS kandydaturami na sędziów Sądu Najwyższego zajmie się najprawdopodobniej we wrześniu, bo wtedy, zgodnie z harmonogramem, zaplanowane jest jej kolejne posiedzenie plenarne. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Za pół godziny przed sądem we Wrocławiu ma się zacząć proces szefa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka. W listopadzie zeszłego roku promował on we Wrocławiu swoją książkę. Podczas spotkania z czytelnikami użył niecenzuralnego słowa. Anonimowy internauta zawiadomił policję, ponieważ jak argumentował, słowa Jerzego Owsiaka go uraziły. Początkowo odmówiono wszczęcia postępowania, ale po złożonej skardze zdecydowano o jego przeprowadzeniu. W sądzie Jerzego Owsiaka ma bronić jedna ze znanych na świecie kancelarii prawniczych. Jak lider WOŚP-u komentuje całą sprawę, o tym Piotr Kaszuwara z Polskiego Radia Wrocław. Anonimowy informator policji nie był na spotkaniu z Owsiakiem, ale oglądał transmisję w internecie, dlatego również tam sprawę szeroko skomentował szef WOŚP. Jak przekonuje, zawsze uprzedza widownię, że podczas spotkania mogą paść przekleństwa, bo opowiada anegdoty ze swojego życia. Jerzy Owsiak w poście porównuje sprawę wrocławską z innym przypadkiem w Słubicach, gdzie także przeklinał i został za to ukarany przez sąd naganą. Zapewnia także, że na rozprawie we Wrocławiu się pojawi. Bronić ma go kancelaria Dentons, która stoi na stanowisku, że akurat tutaj chodzi o wolność artystycznego wyrazu, a tego typu wypowiedź powinna podlegać szczególnej ochronie. Jerzemu Owsiakowi grozi nagana lub grzywna. Z uwagi na nadzwyczajną falę upałów, główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek apeluje do pracodawców o skracanie czasu pracy. Chodzi w szczególności o te osoby, których dzienny wymiar czasu pracy przekracza 8 godzin, mówi rzeczniczka inspekcji Danuta Rutkowska. W praktyce można zastosować dwa rozwiązania. Skrócić dzień pracy, umożliwiając pracownikom wcześniejsze wyjście z pracy lub wprowadzić dodatkowe przerwy regeneracyjne, zwłaszcza w godzinach największego wzrostu temperatury i największego nasłonecznienia. Danuta Rutkowska dodaje, że pracodawca powinien zapewnić zatrudnionym takie warunki pracy, które ochronią ich przed niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem. Powinien zadbać o to, by okna zostały wyposażone w rolety, a pracownicy mogli skorzystać z wentylatora i możliwości przewietrzenia pomieszczenia, w którym pracują. Pracodawca ma też m.in. obowiązek zapewnienia nieodpłatnie zimnych napojów, gdy temperatura w pomieszczeniach pracy przekracza 28 stopni, a na otwartej przestrzeni 25 stopni. Jak donoszą dziś media na Wyspach, Salman Abedi, zamachowiec z Manchesteru, który zabił ponad 20 osób, 3 lata wcześniej został uratowany przez brytyjską armię z Libii. Z Londynu Adam Dąbrowski. Rok 2014. Wojna domowa w Libii przybiera na sile. 100 brytyjskich obywateli ewakuowanych zostaje przez okręt HMS Enterprise na pokładzie Salman Abedi i jego brat Hashem w 3 lata później.

На ты уйдешь холодной далекой, окутав сердце в шелк и шиншилла. А может, у шиншилле? Може. Ile może być stopni? Do 50. W cieniu? Nie, w futrze. Więc po co ja w tym futrze? Niech pan nie zdejmuje. Myśleć mi będzie lżej. Ale nie nosić. Nosić lżej na sobie. Boże, taki upał, a ja w futrze. Jeżeli pan chce okazyjnie, to tylko w taki upał. Zwierzęta jakieś łysawe. Jak to w lecie. W zimie za to dostaną włos gęsty, lśniący, ciemniejszy. Ile pan chce ostatecznie? Nic nie chcę. Chcę, żeby panu było cieplej. Dziękuję panu. Pan jest doprawdy. Ale nie wiem, czy mogę przyjąć. Może pan, śmiało. Kochany, a gdyby mi było ciężko, kupisz ode mnie kiedyś to futro? Oczywiście. Tylko ponieważ nie jestem zbyt zamożny, to raczej okazyjnie, w czasie upałów. Zgoda? A kiedy odchodził w upał, w tym przykrótkim, wytartym futrze damskim, obaj byliśmy przekonani, że to ja mu je podarowałem i że za rok, w czasie upałów, wróci, żeby mi je okazyjnie odsprzedać. Ty nie odmawiaj mi, nie traktuj tak surowo. Perelki moich próśb na wątłej nici drżą. Jeżeli zerwiesz nić bezduszną twą odmową, te perły inny ktoś pozbiera dłonią swą. Ich długi sznur otoczy szyję inną i spłynie na życzliw szyt na mnie biust. Lekkomyślności twej ty będziesz winną, więc proszę ty swój gust zrewiduj jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Ty nie odmawiaj mi, nie traktuj tak surowo. Perełki moich próśb na wątłej nici drżą. Jeżeli zerwiesz nić bezduszną twą odmową, te perły inny ktoś pozbiera dłonią swą. Ich długi sznur otoczy szyję inną i spłynie na życzliwszy dla mnie biust. Lekomyślności twej ty będziesz winną, więc proszę ty swój gust zrewiduj jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Ty nie odmawiaj mi, nie traktuj tak surowo. Perełki moich próśb na wątłej nici drżą. Jeżeli zerwiesz nić bezduszną twą odmową, te perły inny ktoś pozbiera dłonią swą. Ich długi sznur otoczy szyję inną i spłynie na życzliwszy dla mnie biust. Lekomyślności twej ty będziesz winną, więc proszę ty swój gust zrewiduj jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz? Dzień, dzień. Słucham, Wiśniewski. Jest pan może przy telefonie? Przypadkowo tak. A to świetnie się składa, bo ja akurat też jestem przy telefonie. Rzeczywiście szczęśliwy zbieg okoliczności. Przepraszam, mogę wiedzieć, z kim rozmawiam? Ze mną. A ja rozmawiam z panem Janem Wiśniewskim, nieprawdaż? Z Bogdanem Wiśniewskim. Nie szkodzi. Przecież i tak nie będę mówić do pana po imieniu. Tak, a w jakiej sprawie pani dzwoni? W sprawie ogłoszenia. Sprzedam 3-tygodniowe dogi po medalistach. To pana ogłoszenie, nieprawdaż? Nieprawdaż. Jak to? Nie sprzedaje pan tych dogów? Niestety, ale nie. Dlaczego? Bo nie mam 3-tygodniowych dogów po medalistach. W ogóle nie mam żadnych dogów. Wie pan... To nawet dobrze się składa, bo szczerze mówiąc, nie przepadam za dogami. Wolałabym coś większego. No to nie będzie proste. Dogi są chyba największe. Wiesz? Nie, to nie musi być coś z psów. Może być na przykład pianino. Przykro mi, ale pianina również nie mam. A ja nie upieram się przy pianinie. Może być harfa. Muszę panią zmartwić, ale harfy też nie posiadam. Nawet w najmniejszym zakresie. Przepraszam. To co pan w ogóle ma? Do sprzedania to akurat nic. No to znakomicie, bo tak naprawdę to zamiast coś kupić, wolałabym coś sprzedać. Mam na przykład pianino. Niestety, przepraszam, nie gram. No to świetnie, jest tak rozstrojony, że nawet gdyby pan chciał na nim grać, to by pan nie mógł. To jak kupuje pan? Wybaczy pani, ale po co mi takie pianino, na którym nie można grać? A po co mnie? Ale nie namawiam. Chwileczkę, to może kupi pan pudla? Dziękuję, nie. Dlaczego? Bo po pierwsze w ogóle nie zamierzam kupić psa, a po drugie pudli wyjątkowo nie lubię. No więc ma pan szczęście. Kuba nie jest czystym pudlem. Jego matka była jamniczką, a ojciec ratlerem krótkonogim. To co on ma z pudla? Kolor! Jest tak cudownie rudy. No o ile się, przepraszam panią, znam na psach, pudle nie są rude. Ja wiem, ale mówiłam panu przecież, że Kuba nie jest rasowym pudlem. Ale nie, jeśli pan nie chce... To nie namawiam. To mam coś lepszego. Męską pelisę, taką modną, z długim rękawem, na 1,40 m wzrostu. Po pierwsze, bliżej lata niż zimy. No to co? Nie będę na lato kupować pelisy. A dlaczego? Między innymi dlatego, że w lecie jest na ogół ciepło. W pelisie też będzie panu ciepło. Obawiam się, że trochę za ciepło. No proszę sobie wyobrazić, w cieniu 30 stopni ciepła, a ja w pelisie. A kto panu będzie kazał siedzieć w cieniu? A nie namawiam, jeśli woli pan coś lżejszego. Aha. Mam znakomite spodnie z przezroczystej żorżety, jak mgiełka. Męskie? Nie, damskie. Pani wybaczy, ale nie będę chodził w damskich spodniach. Dlaczego? Choćby dlatego, że są ścienkie i żorżety. A jak mgiełka! Ale skoro nie będzie pan nie chodzić, no to co panu przeszkadza? Nie, no to nie namawiam. Tylko jeżeli nie chce pan niczego ani kupić, ani sprzedać, no to po co pan daje ogłoszenie? Nie dawałem żadnego ogłoszenia. Od razu powiedziałem, że to pomyłka. Nie jestem Janem Wiśniewskim, lecz Bogdanem. Ja wiem, ale Wiśniewskim. Dlatego ani razu nie zwróciłam się do pana tak po imieniu. Nie chcę wypić z panem bruderszaftu, tylko usiłuję się dowiedzieć, co pan chce kupić albo sprzedać. Niczego ani nie sprzedaję, ani nie kupuję. No to po co pan zawraca mi głowę? Straciłam niepotrzebnie masę czasu. Przecież to nie ja do pani, tylko pani do mnie zadzwoniła. Tak? A w takim razie straciłam przez pana nie tylko czas, ale i złotówkę. Żegnam. Żyli w pałacu hrabia z hrabiną. On zwał się Rodryk, ona Francesca. A w drugim domu za ich meliną mieszkała sobie jedna Wiśniewska. Niewinne serce miała hrabinia i taką się duszę pieską niebieską. A on był gałgan i straszna świnia i pyty grylił się z tą Wiśniewską. Jedna hrabinia łzami płakała, w ciągłej żalości wyschła na deskę i na kolanach męża błagała: łatwcie przedraniu, łat tej Wiśniewskę. Próżno chodziła z hrabią na udry, na próżno kleła swą dolę pieską. On ciągle ganiał do tej łachudry i szeptał czule łoty Wiśniewską. Aż raz hrabinia miecz zdjęła z ściany, zmierzyła hrabię okiem królewskim. Siedź tu, powiada, ty w herb drapany, dzisiaj nie pójdziesz do tej Wiśniewskiej. On zaś będący pod antocholem, czyli jak mówią, zalany w pestkę, wyżnął hrabinie lubem antresole i dawałem gazu do tej Wiśniewskiej. Biedna hrabinia padła na dywan, cała zalała się krwią niebieską, a gdy już czuła, że dogorywa, rzekła: poczekaj, o ty Wiśniewską. Potem się odbył pogrzeb wspaniały, hrabia nad grobem poronił leskę. Strasznie się martwił przeździonek cały, a na noc poszedł do tej Wiśniewskiej. Wtedy hrabinia z mogiłki wstała, wyrwała z trumny synka tą deskę. Poszła za hrabią, na śmierć go sprała i rozwalęła łeb tej Wiśniewskiej. Chociaż lebiegi grzeszyli tyle i na nich w końcu też przyszła kreska, dziś sobie leżą w jednej mogile hrabinia, hrabia i ta Wiśniewska. Dziś sobie leżą w jednej mogile hrabinia, hrabia i ta Wiśniewska. Powtórkę z rozrywki przygotowała Natalia Grzeszczyk. Muzyczna poczta UKF. Już prawie za 29 minut godzina 14, więc czas na Państwa propozycje w muzycznej poczcie UKF. Czekamy na maile i telefony 2273 klub UKF @polskieradio.pl. I któż na początek? Na początek pani Jadwiga, która pisze: no chłodę, poproszę o Shooting Star zespołu Bad Company. When he heard his first Beatles song, Love Me Do, I think it was, but from there it didn't take him long. Got himself a guitar, used to play every night. Now he's in a rock and roll outfit and everything's alright. Don't you know? Johnny told his mama, hey mama, I'm going the big time, gonna be a big star someday, yeah. Mama came to the door with a teardrop in her eye. Johnny said, don't cry, mama, smiled and waved goodbye. Don't you know? To number one. Suddenly everyone loved to hear him sing a song. Watching the world go by, surprising it goes so fast. Johnny looked around him and said, well, I made the big time at last. Don't you know? Don't you know? Don't you know? Bottle of whiskey sleeping tablets by his head. Johnny's life passed him by like a warm summer day. If you listen to the wind, you can still hear him play. Shooting Star i Bad Company. Nie wiem, czy ta piosenka była w stanie troszkę złagodzić upał, raczej chyba wręcz przeciwnie. A za oknem dużo się dzieje faktycznie, jeśli chodzi o temperaturę. 22,7 trójek, klub UKF, małpa polskiradio.pl. No to może telefon. Czy można zamówić piosenkę? Będzie to Ultravox, Dancing with Tears in Your Eyes. Jeden z moich ulubionych utworów. Dancing with Tears in My Eyes to była grupa Ultravox. UKF @polskiradio.pl. Pan Grzegorz z Jaworzna pisze, może poproszę o leniwie brzmiący utwór Sunday Morning de Balszoj? Leniwie brzmiący? Sprawdźmy. Depeche i wielki przebój Sunday Morning. 22 i 7 trójek. Czy mogłabym zamówić piosenkę Amy Winehouse Will You Still Love Me Tomorrow? Thank you. Amy Winehouse. Pani Urszula urodzinowo pozdrawia Grzegorza Turnała i prosi o nagranie Cichosza. Śnieży, nie ma kosmonautów i nie ma papieży.